अच्छा बोलो भाई, क्या सुना है वे? आपके कोई बात है? सबकी इच्छा आपके बनती हो। हमारे मन कोई आई नहीं, हमारे तो मां दूसरी बातें चलती थी। हमारे सुबह चलता है काम, उसमें सत्रहवां अध्याय चल रहा है, तो प्रेतान भूत सन ये चलती थी बात। कोई खास आप लोग बताओ भाई। शरणागति के विषय में थोड़ा एक खुलासा कीजिए। शरणागति क्या क्या बात है? शरणागति के विषय में हमारी शंका ये है कि जैसे जो हमारी अपनी कमजोरी है, जो हम छोड़ने में अपने को निर्बलता निर्बल महसूस कर रहे हैं, तो वो जो शरणागत होता है उसको दुख जो होता है अपने दोष देखकर, तो क्या ये दोष है क्या? जो दुख होता है उसे शरणागत को, तो ये दोष है क्या? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो, साधन करने में जो अपने में निर्बलता दिखती है, जिस विषय में अपना बल नहीं दिखता, एक हार आ जाती है, अपना उद्योग है मैं काम नहीं देता है, ऐसी भीतर में पीड़ा हो, दुख हो, और भगवान के प्रभाव की बात है वो सुनी है, उस पर वो विश्वास, तो वो शरणागत हो जाता है। शरणागत में दो बात है, एक अपना तो कमजोरी का अनुभव हो, और साधन करते हैं, उद्योग करते हैं, समझ करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपनी तरफ से अपना उद्योग पूरा करते हैं, करने पर भी ऐसी बात होती है कि मैं तो इन दोषों को दूर कर नहीं सकता, कमजोर हूँ, उसका दुख होता है। और भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो, तो प्रभाव के ज्ञान का विश्वास कि भगवान सर्व समर्थ है, तो मेरा दुख ये दूर कर सकते हैं, ऐसा भाव होने से शरणागति हो जाती है सुगमता से। शरणागति का ऐसे मौका है एक, तो वो भक्त हो जाता फिर, पर उस भगवान पर विश्वास पूरा हो तब होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वास्तव में सबके सभी शरणागत है, क्यों? भगवान तो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, तो भगवान की तरफ से तो सबके ही पालक भगवान है, संरक्षक भगवान है, सबका हिसाब किताब भगवान ही रखते हैं पाप पुण्यों का। तो ऐसे देश देखा तो भगवान की तरफ से तो सभी शरणागत है, परंतु वो मनुष्य अपने तरफ से भगवान के सन्मुख न होकर के अपनी बल बुद्धि विद्या योग्यता वर्ण आश्रम आदि के जो वशीभूत हो जाता है, तो वो शरण हो नहीं पाता है। वो अपने बल का भरोसा रखता है, विद्या का भरोसा रखता है, त्याग वैराग्य का भरोसा रखता है, अपनी चतुराई का भरोसा रखता है, अपनी योग्यता का भरोसा रखता है, तो वो शरण भगवान के शरण होता नहीं। तो अपने में ये बात, इन बातों का अभिमान न हो, बल हो पर बल का अभिमान न हो, योग्यता हो योग्यता का अभिमान न हो, विद्या हो विद्या का अभिमान नहीं हो, ऊंचे वर्ण में हो वर्ण का अभिमान न हो, साधु अधिक बन जाए आश्रम का आश्रम ऊंचा हो पर तो आश्रम का अभिमान न हो, और पीड़ित हो मित्र में दुख हो, तो वो शरणागत होता है। मानो सब तरफ से वृत्ति हट जाती है, कोई भरोसा नहीं रहता, किसी का सहारा नहीं रहता, ऐसी अवस्था में भगवान की शरणागति सुगमतर हो जाती है। हो आयो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं हार गया महाराज, बहुत जत्न करके मैं तो हार गया। अब ये काम क्रोध आदि ऐसा बलवान है जो मैं जीत नहीं सकता इनको, तो प्रेरक प्रभु आप ही कृपा करो तो उसे तो शनाक्त हो जाता है, उसको भगवान काम करते हैं। तो भगवान की वास्तव में शरण आश्रय लेना है तो ऐसी अवस्था में है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो देख सरियो नहीं काम। निर्बल हो बलराम पुकारो आयो आधे नाम, तो निर्बल का मतलब बीमार ये नहीं है, अपने में अपने बल का भरोसा नहीं है, अपनी योग्यता का अपने को भरोसा नहीं रहा, वो निर्बल है। अपनी जो योग्यता है उसमें कर लूंगा इसमें भरोसा नहीं रहा, और पारमार्थिक उन्नति से विमुख नहीं हुए, उसमें हार स्वीकार न करे, वो तो आशा रहे पूरी, अगर हम नहीं कर सकते इसको आप पूरा, तो वो शरणागत शून्य से हो जाता है। शरणागति होने का ये अवसर है, ऐसा मौका है, तो ऐसे में अवसर शरणागत होता है, अपना बल का अनुभव होता है, योग्यता का बल रहता है, तो शरण हो नहीं सकता। वो जैसे नींद लेने में कोई काम धंधा हो कोई चिंतन हो तो नींद नहीं आती, नहीं तो नींद आप साफ आ जाती है, इसी तरह से ही मन में कुछ भरोसा है बल का विद्या का योग्यता का धन का कुछ कुछ भरोसा है, तो वो शरणागति में बाधक होता है। मन गुजर सहारा सूक्ष्मता से बात संक्षेप कही जा सकती है, दूसरा कोई सहारा मालूम देता है उसको अपने बल आदि का, तो वो शरणागत नहीं हो सकता। अपने में सर्वथा निर्बलता का अनुभव हो, मानो मैं नहीं कर सकता वैसा, तो निर्बल का अर्थ भी बीमार आदि ये नहीं है, मानो इसमें पारमार्थिक उन्नति में करने में सर्वथा अयोग्य हो निर्बल हो, ऐसी शब्द का बल रहते हुए भी इस विषय में चलने में अपने को असमर्थ मानता है, और उन्नति चाहत उन्नति की जो चाहना वो भक्ति होती, दोनों बात होनी चाहिए। निर्बल मानता है उन्नति की इच्छा ही नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो नहीं होता। मन परमात्मा की प्राप्ति की बात तो मुख जसी हुई है, तो होनी चाहिए मेरे, और मैं अपने शक्ति से नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में शरणागत होता है। ये शरणागति सुगमती होती है, शरणागति सुगमता से हो जाती है, और निराश हो जाता है उन्नति से तो शरणागत नहीं होता। भगवान का भरोसा नहीं होता तो नहीं होगा, अपने निर्बलता का अनुभव नहीं होता तो ही नहीं होता। ये बातें होने से शरणागति शुरू हो जाती है, और क्या करे बताओ। वो एक बात ये थी कि आपने पहले बताया था कि मैंने मेरी मैं अपनी गलती बता रहा हूँ कि पहले मैंने जो है भगवान को अपना मानने में भी निर्बलता स्वीकार कर ली थी, निर्बल मानता था अपने को, और संसार के दोषों को छोड़ने में भी अपने को निर्बल मानता था। लेकिन ये गलती अभी दो चार दिन पहले मेरा ध्यान गया इस तरह कि भगवान को अपना मानने में हम निर्बल नहीं, हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं। तो आपने एक बार बात कही थी कि निर्बलता भी एक अभिमान है, ये बात कही थी, संसार को छोड़ने में निर्बलता जो है ये भी अभिमान है, छोटा बड़ा ये सब अभिमान है, निर्बलता बलवत्ता ये सब अभिमान है, ये आपने बताया था। निर्बलता अनुभव अभिमान कैसे भाई? दोष बताया था, बोले अपने में दोष कायम करना है, ये अभिमान नहीं बताया था, अभिमान कैसे? दोष बताया था महाराज जी आपने, वो उस दिन प्रसंग चला था सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सीकर में चला था ये प्रसंग, तब आपने कहा था हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, समान जब हम भगवान के समान हो जाएंगे, जैसे भी हैं वैसे ही भगवान के हैं, ना तो हम बलवान हैं ना निर्बल हैं, ये बात कही थी। निर्बल होना भी आपने कहा था अभिमान है, और बलवान होना भी अभिमान है। हाँ, तो कोई प्रसंग आया होगा याद नहीं है हमें, देखो किस विषय में क्या प्रसंग चला, किस प्रसंग में कौन सी बात कही, वो जो याद नहीं है बैठती नहीं है, वो प्रसंग में ही पता लगे उसका क्या प्रसंग था, याद नहीं है। मानो अपने में व्यापार जो बताई ये बात, शरणागत वही होता है जो सिद्धि से तो निराश न हो, मानो परमात्मा प्राप्ति करनी है हमें, इसे निराश होने पर भी शरणागत नहीं होता और अपनी योग्यता समझता है तो निराश शरणागत नहीं होता। अपने में योग्यता नहीं समझता है, अपने बल से बनेर वास्तव में परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं है तो फिर वो क्या करे, ऐसे शरणागति होता है। आप सभी सोच लो बात, सीधी सारी बात है, मैं क्या कहूँ, आप समझ लो कि कोई नहीं हो तो क्या करे बेचारा। हे नाथ पुकारे, जैसे कोई चोर हो लूटते हो तो पुकारे भी रक्षा करो, कोई रक्षा करो, क्योंकि अपना कोई रास्ता सूझता नहीं, अपने कोई मार्ग दिखता नहीं, अवसर दिखता नहीं, क्या करूं कैसे करूं। तो सुने नहीं मैंने, निर्बल के बल, निर्बल का मतलब ये आता है अपना योग्यता नहीं दिखती और परमात्मा प्राप्ति चाहता है तो फिर शरण भगवान की होते और क्या करे वो। सब तरह का रास्ता रुक जाए और चाहता है उन्नति वास्तव परमात्मा प्राप्ति, ये तो सबके अनुभव की बात है, हर एक आदमी देखो तो अनुभव की बात है। ऐसे में तो क्या करे वो, हे नाथ पुकार, और कोई मार्ग नहीं रहा, कोई गली नहीं रही, कि जाने को रास्ता ही नहीं रहा। इस तरह में भगवान का अनुभव होता है तो वो समय कब होता है, भगवान पर विश्वास हो, भगवान की प्रभाव पर विश्वास हो, भगवान की बलवत्ता पर विश्वास हो, भगवान ऐसे दीनदयालु कृपालु है, कृपा करते है, तो विश्वास और अपने हुए दीनता हो, दोनों तरफ मिलने से फिर संयोग बैठता होगा। जैसे वैद्य हो रोगी हो, रोगी रोग से मुक्त होना चाहता है और वैद्य भी अच्छा है तो उनका संबंध जुड़ जाता है, ऐसे संबंध जुड़ने में कारण होते हैं ये, तो भगवान के सन्मुख होने में ये कारण होते हैं। और क्या है भगवान जाने, ऐसी बात ये तो सब आप लोग जानते हो, सीधी सारी बात है, ये कोई मैं बताऊं नई बात नहीं थोड़ी है। मन सिद्धि से तो विमुख नहीं होता, आशा तो रहती है, पर तो अपने बल से मैं प्राप्त कर लूंगा ये अपना भरोसा नहीं रहता है, तुम क्या करे वो भगवान को पुकारे। अपने में कुछ बल का भरोसा रहता है तो सरना नहीं होता, भगवान की बलवत्ता पर विश्वास नहीं होता तो नहीं होता है। सुने नहीं मैंने, निर्बल के बल राम, ये तात्पर्य है इसका, मैं निर्बल हूँ, सवाल के कुछ वर्ष हो तो आप ही कर सकते हो महाराज, ऐसा भगवान पर विश्वास हो तो वो शरण हो जाता है, वो शरण हो जाता है, भक्त हो जाता है, फिर भगवान का बन चाहता हूँ। जैसे गोस्वामी महाराज लिखा गए, सही है हम ही है गुरु जगन सासी, मति अति नीच ऊंची ऊंच रचि अच्छी, मति तो नीच है मन ऊंची रुचि रुचि परमात्मा प्राप्ति की है, चाहिए अमी थोड़े सासी साथ अमृत चाहिए, योग तने सास मिले जैसी, तो क्या करे वो भगवान को पुकारे फिर और क्या करे। एक अवसर है शरणागति का, ये पूछा ना शरणागति का अवसर ऐसा तो आप सब होता है, और परमात्मा प्राप्ति से निराश हो जाए तो शरण नहीं होता है, वो कहते तो होता नहीं अवश्य हो गई तो ही नहीं होता, ऐसी बात है। और ऐसे देखा जाए तो शरणागत सब जीव भगवान की कृपा से ही पलते हैं, अखंड करण दयाल दिला अपना को सुदीत, सब भगवान की पालन करते हैं। जैसे उत्पन्न करने वाली शक्ति ब्रह्मा जी है तो पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान है, संहार शक्ति है भगवान शंकर की है, तो विष्णु भगवान से वो पालन करते हैं, तो जीवों को सबको शरण ले रखा है भगवान ने, तो आप साहब ही उनका पालन करने का काम ही है, परंतु मनुष्य है वो अपना सहारा दूजा बना लेता है अपनी तरफ से, तो दूजा सहारा टूटने से फिर भगवान शरण होता है, कोई दूसरा सहारा दिखता नहीं तब। सच्ची बात है, अपने अपने काम कर ले, हाथ की बात नहीं है, अपने किए हुए कर्मों का फल भी हम भोग करके दूर कर ले ये भी नहीं है, और कितने कर्म है जिसका पार नहीं है, कैसे उद्धार होगा बेटा, चाहिए हमारा कल्याण चाहिए, तो ऐसी समय में वो शरण होता है भगवान, हे नाथ हे नाथ। अनन्य भाव अनन्य चेता सत्यम यो महाशुर, और कोई सहारा नहीं है, ऐसा भाव होना चाहिए भीतर, फिर भगवान शरण हो जाता है। उसमें पापी और पुण्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ हो कैसे आई हो, भगवान शरण भगवान के अवसर है, ये मौका है श्रेष्ठ अपने निर्मलता का अनुभव होना। और आप बताओ क्या करेंगे इसमें, मैं तो ऐसा अवसर ही मालूम देता है, फिर क्या करे, शरण ही जोता है और करे क्या। हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु उन्हें पुकारता है, चोर डाकू लूट दे हो कहे तो चिल्लाते बचाए, अरे बचाओ भाई बचाओ बचाओ, और क्या कहो, इस तरह की बात है। तो उसी लिए भगवान है जो रक्षा करे हैं। जो नर हुए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तभी मोही, तजी छल छूट कपट खल नाना, करो ते सज्ज ते साधु समाना। ये भगवान तो जो चरण हो न सरासर द्रोही, अब सरासर का द्रोही है तो रक्षा करो कौन मिलेगा उनको, रक्षा होने कोई मिलेगा, सब सुबह तो खटपट की हो रही है, कोई रक्षा तो करेगा नहीं, तो इसमें किसी कुछ की भरोसा रहा नहीं। जो नर और चराचर द्रोही आवे सब है शरण त्रोह, भय भी दूर शरण आवे, ये असली शरणागति नहीं है, आर्थिक शरणागति है, दुखी कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, प्रेम से भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, जैसे बच्चा माँ को अपनी मानता है वो शरणागति है बढ़िया। ये शरणागति आवे सब है शरण त्रोह, भय भी तो होता है, भय को दूर करने वाला कोई दिखता नहीं तो क्या करे उसे, तो बद मोह कपट चलनाना। तो भगवान कहते हैं उसको मैं सज साधु बढ़ा देता हूँ, तो तज कपट छल कपट चलनाना बताया नहीं है, तज इनके दोनों अर्थ होते हैं, मानो कपट छल छिद्र छोड़ करके आवे तो मैं शरण को साधु बना लू, तो ये तो साधु बना क्या ले, नाना छल कपट छोड़ देगा तो साधु बन जाएगा वो, तो ये नहीं, दूसरा अर्थ बढ़िया है वो, मानो उनको चपट किया है छल किया है कई तरह के दोष है मैं, तो उनकी तरफ भगवान कहते मैं देखता नहीं, फिर रो पड़ता है तो भगवान कहते उधर मैं देखता ही नहीं, तद मद मोह कपट छल नाना उसी तरफ नहीं देखता, करो सद देते साधु उन्हें पुकार देते देखता हूँ, बाल शरण में पुकार होता है तो तज करके भगवान की तरफ से लगा, एक साधु की तरफ से, तो साधु की तरफ से तो साधु बनने की जरूरत नहीं पड़ा, साधु बन गया, परंतु हमारे दोष अनेक है, अनेक दोष होते हुए कोई सब है वह भयभीत हो गया, अपने दोष होने पर भी दोषों की तरफ ख्याल नहीं है, अपनी निर्बलता की तरफ ख्याल है, ऐसे होकर दोष देते हैं, तो ये अर्थ अच्छा मालूम, तज मद मोह कपट सजनाना, करो सज्ज ते साधु समाना, उसको साधु बना देता हूँ मैं, तो प्रभु अवगुण चित्त न धरो, गोस्वामी ने कहा मेरे अवगुणों की तरफ आप मत देखो, तो अवगुण देखते है, बालक कितना ही हो रो पड़ता है तो माँ का हृदय पिघल जाता है, ले लेते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण के पीछे हो जाते हैं, क्यों तेरे मत ही खाएंगे, यो करके वो लकड़ी ले, वो रोने लग गया, लकड़ी छूट की मांग है आज से, अब कैसे रोता है, इस तरह से जो रो पड़े ना तो भगवान माँ की तरह दया कर दे, ये शरणागति के भगवान की कृपा प्राप्त करने के अवसर है, मौका है, पर दूसरा भरोसा हो तब है, दूसरा किसी योग्यता का वर्ण का आश्रम का मन है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बड़ा तीर्थभक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं साधु हूँ, ये भीतर में ये अटकाव करने वाला है, ये बाधा देने वाला है भगवान की शरणागति में, तो अपने में कुछ है ना, जानता है मैं ऐसा हूँ, तो शरणागति क्यों है, फिर वो शरणागति करते भगवान कहते तू तेरा काम कर ले, पहले तेरे बल से कर ले, सब कर ले, फिर मेरे को देरी नहीं होती, कोई मरो को नहीं मारे, तो आप ये बात है, तो सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, ये विद्या बुद्धि आश्रम योग्यता वर्ण ये इसका अभिमान बड़ा बाधक होता है, इसका अर्थ है कि ब्राह्मण पुणा मालिक नहीं होता, ब्राह्मण का अभिमान मालिक होता है। साधु पुणा खराब नहीं, साधु पुणा का अभिमान खराब होता है। धन होना कोई खराब चीज नहीं, धन का अभिमान, किसी गुण का योग्यता का जो अपन में बल मानता है, श्रेष्ठ मानता है, दूसरों को छोटा मानता है, तो उसको धन कठिन होता है। अपने में कुछ मानता है ना, कर दूंगा मैं, तुम क्या हो, मैं ऊंचा हूँ, तो वो फिर परमात्मा भक्ति से वंचित रहता है। अब लोगों में भी देखा जाता है ना, अपने कोई सहारा नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। भगवान दयालु है, कृपालु है भगवान, तुम दया का पात्र होना चाहिए ना। और आस, और आस विश्वास, और क्या क्या है, और आस विश्वास भरोसा ना, जो जीव जड़ता ही दूसरा है ना, वो एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, घनश्याम सातक दास, तो और आश्रय विश्वास भरोसा है ना, ये बाधा देता है मन में, तो और आश विश्वास भरोसा, हर जीव जड़ता ही, या जीव की मूर्खता है, और आशा रखता है, योग्यता की आशा रखता है, जानकारी की आशा रखता है, मैं इतना जानता हूँ, मैं गीता जानता हूँ, मैं विरुद्ध हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये परमात्मा प्राप्ति में बाधा लग जाती है। जितना साधन कर सकते हैं उतना साधन तो कर लेना चाहिए, या उसी में निर्बल होकर बैठ जाए ना, उसे बैठ जाए वो तो भाई मन समझा ही नहीं, वो ऐसे ही अपने मन बैठ जाए वो तो समझा नहीं, समझा नहीं। अपना उद्योग तो करता है पूरा, पर उद्योग कर बल का भरोसा नहीं रहता, आलस नहीं होता, आलस ही प्रमादी नहीं है, दासी प्रमादी व्यर्थ नहीं है। ऐसे प्राप्त का भरोसा भी प्राप्त से हो जाएगा, उद्योग नहीं करे वो प्राप्त का तात्पर्य नहीं है। प्राप्त का तात्पर्य चिंता रहे तो ना, पर प्राप्त के भरोसा नहीं रहा, प्राप्त का भरोसा का तो ये है कि चिंता क्यों करे, होना जैसे होगा भाई, कर तो अपना उद्योग करते रहो तत्परता से, अपने उद्योग से रहित होना ये प्राप्त का भरोसा नहीं है, ये तो आलसी है, प्रमादी है। पापी से भी प्रमादी ज्यादा दोषी है परमात्मा की तरफ चलने में, इतनी हिम्मत नहीं करना ये बाधक है। अपना बल चलता नहीं, चलाता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस चलाकर देख लिया हूँ, हारियो बहु भी जतन करी, आलस नहीं है, अपने उद्योग से काम होता नहीं, ये हुआ है, तब उसमें सिद्धि होती है। निर्बल की बोल रहा हूँ, और आप बताओ कोई बात, हमारे तो ये सुनी हुई पढ़ी हुई बात है, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारे सच्चे हृदय से, वो सच्चे हृदय से पुकार तभी होती है जब अपने बल से निराश होता है, अपने बल की योग्यता से निराश होता है, तभी सच्ची पुकार होती है। उस बीच में भरोसा रहे तो सच्ची पुकार नहीं होती, पितर सच्चे रहते राम, भगवान वो सच्चाई प्यारी है, सरलता हो सच्चाई हो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 30 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।